राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नौ विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम ठीक ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। गीता में शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेदितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, तो क्षेत्रम को इदंता से कहा, इदंता से हमारे ऐसे यह कहकर हम कहते हैं, एक मैं कहते हैं एक यह कहते हैं, तो अपने से अलग होता है उसको यह कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, जैसे ये थम्बा हमारा नहीं है, ये वृक्ष हमारा नहीं है, ऐसे ही ये शरीर हमारा नहीं है। इदं कहने का तात्पर्य ही है। और एतद यो वेत्ति, एतद करके क्या कहा है कि इदं और एतद का व्याकरण में जहां विभाग किया है तो एतद को नजीक कहा है, दोनों है इदंता गई, दोनों ही इदंता में ही है, पर इदंता से दूर है। एतद मन ये, तो ये भी अपने से अलग है, एतद कहना भी ऐसा सारथि दासरथि राम, तो ऐसा दासरथि राम, ऐसा ऐसा कहना ये, तो ये नजीक की बात है। एतद सब नजीक का वाचक है, इदं थोड़ा दूर का वाचक है, इदं आम स्वयं का वाचक नहीं है। एतद यो वेत्ति, जो इसको जानता है, तो एतद यो वेत्ति कहने का तात्पर्य इदं शरीर कहने के बाद एतद कहने का अर्थ हो जाए, जो अहम अहम कहते हैं ना अहम, तो यह अहम एतद है, क्योंकि अहम नजीक दिखता साफ, मैं हूं, तो शरीर इतना नजीक नहीं है जितना अहम नजीक है, तो नजीक को भी एतत कहा, तो ये भी अपना स्वरूप नहीं है, अहम भी अपना स्वरूप नहीं है, ये भी एतत है। एतत यो वेत्ति, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ नाम हुआ इदम और एतत को जानने वाले का, तो जानने वाला क्षेत्रज्ञ, इसी को भगवान ने कहा मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो मम एव अंश है, इसको भी परा प्रकृति कहा भगवान ने। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये 8 प्रकार को भेदे वाली प्रकृति है। अपरा यम, इसको अपरा बताया, जैसे शरीर को पत्थर को थम्बे को हमने इदं कहते हैं, ऐसे इयम आया, तो इयम इदं का ही नाम है, नपुंसकलिंग रे इदं कह दो, स्त्रीलिंग इयम कह दो, पुल्लिंग में अयम कह दो, है तो इदं शब्द ही, तो अपरा इयम कहां तक का, भूमि आप अनल वायु खंग, मन बुद्धि अहम, ये सब अपरा प्रकृति है। तो वहाँ इदम और इतर दो विभाग किए, यहाँ अपरा इयम, ये प्रकृति अपरा है, मनो निकृष्ट है, मनो प्रकृति कार्य है, ये अपर प्रकृति है। अपर नाम पूजा, ये दूसरा है। कृपया परिया विष्ट उष्ण भी, कृपया अपरिया विष्ट भी आता आता है, कृपया परिया विष्ट भी आता है, दोनों करते हुए करा परा कृपाई। मानो अपने सैनिकों पर तो कृपा थी, अब विरुद्ध जो विपरीत सेना है उस पर भी कृपा आ गई, तो वह परा कृपा आई। और अपर शब्द तो अपरा कृपा आई, ये अपनी कृपा थी, कृपया अपरिया विष्ट ब्रवीत, वो अपरा कृपा है दूसरों पर। तो पर भी दूसरा होता है, अपर भी दूसरा होता है। ये परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमाश्रित है, परस्पर में अपर पर है, दोनों है और परस्पर भी है। तो पर करने का मतलब कि शरीर इंद्रियां अंतकरण और अहम तक ये अपना स्वरूप नहीं है, तो इस विवेक की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत विशेष आवश्यक है, भक्ति वालों के लिए तो फिर भी उस छूट है, पर ज्ञान मार्गियों के लिए छूट नहीं है। ज्ञान मार्ग तो ईदन तय करेगा, इस वास्ते 13वें अध्याय में ईदन शरीर कौन देगा, शरीर और शरीर का भेद तो आरंभ में कह दिया, परंतु इदं शरीरम एतद् यो वेत्ति, अहम के सहित ये शरीर है, ये प्रकृति का कार्य है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चेन्द्रियगोचरा, तो ये सब इदंता से है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्ति, ये शरीर है, इदं शरीरम है, इच्छा द्वेष होती, ये शरीर के विकार है। तो ये शरीर हुआ, ये प्रकृति का कार्य हुआ। ममे वांशो, वहां बताया तो मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, तो ये प्रकृति के कार्य प्रकृति में स्थित है। ये मेरा अंश है, मेरे में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित हुआ है, इस बार दुख पा रहा है। पराया घर में कब तक रहेगा, रहेगा सुख कैसे पाएगा, अपनी जगह नहीं आया, अपने घर में जाना चाहिए, अपनी जगह आ जाए खुद, तो अपनी जगह ज्ञान मार्ग में अपनी जगह, तो अपनी जगह क्या हो जाएगा कि स्वयं अलग होगा, तो स्वयं अलग होगा वहाँ, तो शरीर से सब अलग होगा, स्थूल शरीर कारण शरीर सूक्ष्म विषात्मा है, कारण शरीर सहित। कारण शरीर क्या है, तो स्थूल शरीर तो ये दिखता है, अन्नमय कोष है, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। तो सूक्ष्म शरीर है, जैसे स्थूल शरीर इदंता का विषय है, ऐसे ये भी इदंता का विषय है। 5 प्राण है तो 5 ज्ञानेन्द्रियां है, 5 कर्मेन्द्रियां है और मन और बुद्धि है। तो मन और बुद्धि दो लिया है, तो चित्त और मन एक है और बुद्धि अहम एक है। ये अंतकरण चतुष्टय था, उसने दो ही भेद कर दिए, तो बुद्धि का अहम का एक ही भाव है, ये एक है, मन और चित्त एक है। तो बुद्धि अहंकार ये सब का शरीर सूक्ष्म शरीर हुआ। इस सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर है, तो अज्ञानमेवासी कारण, अज्ञानमेवासी कारण मूल कारण, भूल गए भाई, अज्ञानमेवासी मूल कारण तद्धानमेवा त्रिविधो विधीयते विद्यैव तन्नाश पटो पदो पठीयसी न कर्म तद्जन से विरोध मीरितम। तो अज्ञान में वैसे मूल कारण, मूल अज्ञान है मन और बुद्धि से, और अहम तक तो हमारे को भान होता है, बुद्धि निश्चय करने वाली है, मन मनन करने वाला है, और अहम अहम अहम ये निश्चय करने वाला होता है। यहाँ तक तो हमें भान होता है, अब इससे अगाड़ी हमें कुछ पता नहीं लगता है। अंश अगाड़ी क्या है कुछ पता नहीं, जो कुछ पता नहीं ये अज्ञान है, ये अज्ञान विवश ये कारण शरीर है, ये कारण शरीर है। कारण शरीर में स्वभाव रहता है, स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्नावस्था है, और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। ये कारण शरीर की है, तो कारण शरीर में क्या होता है अज्ञान, कुछ पता नहीं रहता। ऐसा सोया था तो मेरे को कुछ भी पता नहीं, तो कुछ भी पता नहीं तो ये वह अज्ञान, वो अज्ञान में वासी मूल कारणम, मूल कारण से ही अज्ञान हुआ। अज्ञान के कारण से ही मन हो रहा है, तो वो अज्ञान एक कारण शरीर है। तो कारण शरीर भी ईदंता से ही है। ईदन शरीरों कौन से है, स्थूल शरीर से ईदंता में है, सूक्ष्म शरीर भी ईदंता में है, कारण शरीर भी ईदंता में है। एतद् यो वेति इसको जानता है तो अहम को तो जानते हैं। हम से आगे कहते कुछ नहीं जानते, ये कुछ न जानना भी तो जानना हुआ। इसे अगर हम कुछ नहीं जानते, कोई पता नहीं है, तो कोई पता नहीं है ये भी तो भाष्य है, भाषक है। एतद् यो वेति तो कुछ नहीं जानता, ये भी तो ज्ञान का विषय है, आपके ज्ञान का विषय है। जैसे अहम आपके ज्ञान का विषय है स्पष्ट रीति से, ऐसे अगर ये कुछ नहीं जानते ये भी ज्ञान का विषय है। देखो ज्ञान का विषय होता है उसके विषय में ज्ञान नहीं आय का एक सिद्धांत है, सिद्धांत वेदांत का भी सिद्धांत है, नया न्याय का सिद्धांत है। उसमें लिखा है ये इंद्रिय ये ज्ञान, जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है उसका अभाव भी उसी इंद्रिय से होता है। जैसे यहाँ घड़ा नहीं है, घटा भाव का दृष्टांत दिया हुआ, ये घटा भाव है, तो घड़ा यहाँ पर हो तो दिखता है घड़ा है। तो जैसे नेत्रों के द्वारा घड़ा दिखता है तो नेत्रों के द्वारा ही घटा भाव दिखेगा। जिस इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जिस विषय का होगा उस विषय का और विषय के अभाव का ज्ञान भी उसी से होता है। जैसे शब्द का ज्ञान कान से हुआ तो भाई यहाँ शब्द नहीं है, ये ज्ञान भी कान से होता है, यहाँ कोई शब्द नहीं है, तो ज्ञान कान से हुआ, आप तो नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल शब्द रहे स्तब्ध है, कोई शब्द नहीं है, किसी ज्ञान होगा ये कान से हुआ। तो जिस इंद्रिय का ज्ञान जिस विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय को होता है उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। स्पर्श का ज्ञान हुआ यहाँ भी कोई स्पर्श की चीज नहीं है तो स्पर्श के अभाव का ज्ञान भी त्वचा से ही होगा। रूप का ज्ञान नेत्र से होगा, रूप का ज्ञान रूप के अभाव का ज्ञान कीला पुला नहीं है, लाल नहीं है, ये सफेद है, ये अहमुख है, ये ज्ञान इंद्रिय से होता है। यहाँ कोई रूप नहीं है, ये रूप नहीं का ज्ञान भी आंख से ही होगा। लाश गाज है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, या तो सुगंधी दुर्गंधी नहीं है, ये ज्ञान भी नाक से ही होगा। रसना से में ज्ञान होता है कि ये रस है, इसमें तो कटु अम्ल लवण अतिउष्ण तीक्ष्ण नहीं, लवना लवण है और चरपड़ा है, कटु है और फीका है और भूल गए, खट्टा है, मीठा है, छह रस है, छह तो छह रसों का ज्ञान होता है। रसना से खट्टा है, मीठा है, लवण है, तीव्र है, और कसेला, तो कसेला ये ज्ञान भी जीव से ही होता है। तो ये कसेला नहीं है, ये मीठा नहीं है, ये फीका नहीं है, कड़ू नहीं है, खट्टा नहीं है, ये ज्ञान भी जीव से ही होगा। जिस इंद्रिय से जिस विषय का ज्ञान होता है उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। तो जैसे अपना अहंकार हुआ उसे अगाड़ी कुछ नहीं दिखता, तो अभाव का ज्ञान भी स्वयं को ही होता है, भाव का अभाव का दोनों ज्ञान जिससे होता है वो ज्ञान होता है। तो ये स्वयं को ज्ञान होता है, ये अभाव है। अगर ये बुद्धि अहम से अगर ये कुछ दिखता नहीं, ये अभाव का, और यहाँ ये ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता के सिवा ये नहीं है। तो ज्ञाता हुआ ये नहीं है, तो ज्ञाता हुआ वो क्षेत्र ज्ञ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतदियो वेदितं प्रभु क्षेत्रज्ञ। तो उसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ जैसे अहम को जानता है, इसे अगर कुछ नहीं जानता ये भी अहम के अभाव को जानना ये भी वो जानता है। तो इसे अगर कुछ नहीं, ये कारण शरीर। तो कारण शरीर क्या है? कारण शरीर है अज्ञान। तो अज्ञान निवासी मूल कारण अज्ञान से ये सब पैदा होते हैं, सब जितने के ज्ञान से प्रकृति से प्रकृति है। तो वो प्रकृति है, उसका ज्ञान पुरुष को ही होता है। प्रकृति में पुरुष हम से विद्यनादि भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो दोनों प्रकृति भी अनादि, पुरुष भी अनादि। तो पुरुष है उसकी प्रकृति है, प्रकृति स्वभाव है, आदत है। तो जैसे आपको आदत का ज्ञान आप खुद को है, ये बुद्धि को नहीं है, ये खुद को है। असली जो स्वभाव है उसका ज्ञान बुद्धि से भी होता है, मन से भी होता है, परंतु खास इसके भाव का ज्ञान, तो इसके अभाव का ज्ञान, अहंकार के अभाव का ज्ञान भी खुद को होता है, और अहं के भाव का ज्ञान भी अहंकार इसको जानता है। तो अहंकार को जानता है तो अहंकार के अभाव को भी जानता है। जैसे जिस इंद्रिय से जिस विषय का ज्ञान होता है, ऐसे जिससे अहं का ज्ञान होता है उसमें अहं के अभाव का ज्ञान भी उसी को होता है। तो अहं नहीं है, तो गाढ़ रीति में अहं नहीं है, पर जानने वाला तो है, नहीं तो कैसे कहता कि अहम नहीं है। जैसे कोई घर में एक आदमी है, बाहर से आते घर में आदमी है घर में, तो वो कहता कि वो आदमी यहाँ नहीं है। तो आदमी नहीं है पर वो कहने वाला भी नहीं है क्या? ये तो कहने वाला का भाव है कि यहाँ कोई नहीं है, और सुनने वाला भी यही समझे कि यहाँ कोई नहीं है, पर बोलने वाला नहीं है। ना तो कहने वाला का भाव है, ना सुनने वाला का भाव है। कहने वाला तो है ही, बोलेगा मैं कहने वाला हूँ। तो उसमें भी आप थे, थोड़ी सी गहरी थोड़ा सा कृपा कर आप ध्यान में। सुषुप्ति गाढ़ नींद में मूर्छा में कुछ ख्याल नहीं रहता, तो सब का ख्याल नहीं रहता, अहं का अभाव है, परंतु आपका अभाव है ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है भाई बहन, ध्यान दे इस पर कि उसमें अहम नहीं है। तो अहम नहीं है, अहम को तो अभाव हुआ, परंतु जागने पर ये कहता है कि मैं भी नहीं था, ऐसा कहता है क्या? गाढ़ नींद में इंद्रियां नहीं, ज्ञान इंद्रियां नहीं, कर्म इंद्रियां नहीं, अंतःकरण भी नहीं, मन बुद्धि भी नहीं, अभाव हुआ, तो यूं कहता है मैं भी नहीं था, यही कहता है ना? तो स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं है, स्वयं का भाव है। जागृत में स्वप्न में अहंकार इंद्रियां थी, और सुषुप्ति में अहंकार इंद्रियां नहीं थी, तो इनके अभाव का ज्ञान उस स्वयं को ही है। स्वयं का अभाव नहीं है, स्वयं का अभाव होता तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ये ज्ञान किसको हो? तो इससे सिद्ध हुआ कि आप तो थे जागृत में स्वप्न में इंद्रियां काम करती थी, सुषुप्ति में नहीं करती थी, और कल जागृत में भी हम काम करते थे स्वप्न में भी, और अब हम काम करते हैं जाग गए हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं नहीं था, नहीं मैं तो रहा ही, मैं तो जागृत में था, स्वप्न में था, सुषुप्ति में था, अब जागृत में मैं हूँ, तो मैं का तो रहना पर सिद्ध होता है। और इंद्रियां अंतकरण के अभाव का साक्षात्कार होता है, इनके अभाव का वो नहीं था, तो इनके अभाव होने पर आप रहे, वो आपका स्वरूप है जो सबको जानने वाला। गोस्वामी जी महाराज ने इसको विशिद कर दिया है, विषय करण सुर जीव समेता सकत एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक। तो जीव प्रकाश हुआ, आम का भी प्रकाश हुआ, इंद्रियों के प्रकाश हुआ, विषयों का भी प्रकाश हुआ, परम प्रकाश उस जीव विषय करण सुर जीव और जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाश, जीव को भी प्रकाशन करने वाला है वो परमात्मा है। गोपिकाओं ने कहा हम अंतरात्मा दिख विखन सारित हो विश्व गुप्त ये सख उदेवान सात्वता अंकुले। तो अखिल देहियों के अंतरात्मा सबके अंतर्यामी भीतर में जो व्यापक अंतर्यामी परमात्मा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि ब्राह्मण सर्वभूतान। तो ब्राह्मण भूतान में जीव आ जाएगा, पर ब्राह्मण भ्रमण करने में जो प्रयोजक करता है वो तो स्वयं रहेगा। ब्राह्मण ये थे भ्रमंती ब्राह्मयति, तो ब्राह्मयति वो रहेगा ईश्वर। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि ब्राह्मण सर्वभूतानि, तो सबको जन्म मरण देने वाला वो ईश्वर है। ब्राह्मण सर्वभूतानि हृदय ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ धानी माया, जैसे माया में यंत्रारूढ़ होता है उस यंत्र रूप को भ्रमाता है, ऐसे शरीर रूप तो यंत्र है, आरूढ़ इसमें जीव है, तो इसको सबको भ्रमाता है। वो माया जैसे यंत्रारूढ़ों को भ्रमाते है, गाड़ी में बैठ गए तो अब आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा नहीं होगा, गाड़ी में चढ़ गए अब तो चलना ही पड़ेगा, ऐसे शरीर में अपना अभिमान कर दिया तो अब जन्म मरण जाना ही पड़ेगा, तो इसको भ्रमण करते ईश्वर है। वो ईश्वर सबके हृदय में रहता है, तो ईश्वर है वो जीव का भी प्रकाशक है, अंतर्यामी है, अंतर्यमय सबको। ये त्रिव्याम तिष्ठन यो यम यति मेह महीन वेदन धरा, पृथिव्याम तिष्ठन यो पृथ्वी में रहता हुआ यमयति महीन, महीम का पृथ्वी का यमन कर रहा यमयति है, तो यमयति महीन वेदन धरा, धरा नहीं जानती उसको, धरा को वो जानता है, धरा को नहीं जानते, ऐसे जीव उनको जानता है, जीव वो जीव को जानता है पर जीव उसको नहीं जानता है। जैसे एक एक प्रकाशक होते हैं तो सबका प्रकाशक उसको नहीं जानता हरे आदमी। छोकर जो बैठते हैं ना परीक्षा देने के लिए, जो परीक्षा मास्टर होता है तो एक एक पीछे बैठते हैं, एक एक पीछे, अब तो कुर्सियां बैठी है, अगर पुरानी साल थी तो एक एक अगर आप अध्यापन किया मैंने भी किया जानते हैं, वो बैठा था पास, ये बैठ गया लड़के, ये बैठ गया पीछे, ये बैठ गया पीछे, ये तो वो अगले को आदमी को जानता है, अगली कॉपी नहीं देख सकता, इस वजह से नकल नहीं कर सकता, तो वो उसको देखता है पर उसको नहीं देखता पीछे वाली। वो ऐसे जीव है वो हमको जानता है, पर जीव को जानने वाला वो उसको कोई नहीं जानता। वो ब्राह्मण स्वरूप होता है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है, उसको अंतर्यामी परमात्मा, अंतर से यमन करता है, भीतर से ही यमन करता है, महिम वेदन करता है, तो वो ईश्वर सबका परम प्रकाश, वही सबकर परम प्रकाश जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वो राम अनादि अवधपति है, तो वो सबका ज्ञाता है, तो सबका ज्ञाता ईश्वर है। अब जीव हुआ बुद्धि सहित जानने वाला, अहम सहित जानने वाला जीव, उस जीव का एक प्रकाशक। अब ये अहम को लेकर जाता है तो शरीर में जाता है, और अहम का त्याग कर अहम से विमुख होता है तब परमात्मा के सन्मुख होता है, तब परमात्मा को जानेगा। तो अहम से विमुख होने की आवश्यकता, अहम तब तो क्षेत्र है, आम से अगर वो क्षेत्र की असली, वो क्षेत्र की तो जीव है, मैं क्षेत्र की को भी जानने वाला परमात्मा है। तो ये जो साधन है जितने है, ये साधन विवेक चलता है तो जीव तक चलता है, और विवेक का भी प्रकाशक वो है, विवेक जो आता है ज्ञान जड़ चित्र का विवेक, वो परमात्मा से आता है, वो ज्ञान है, तो वो प्रकाशक है परमात्मा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अब ध्यान देव सुनो कि अहंकार मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां प्राण शरीर ये सब अन्य है, ये सब अन्य है, दूजे है ये तात्पर्य मेरे कहने का। मानो स्वयं तो हो परमात्मा के अंश और ये है प्रकृति के अंश भी। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत साथ मन षष्ठानिंद्रियाणि प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थित है। तो जीव का चेतन अंश परमात्मा का अंश और इसके जो अहम है ये जड़ प्रकृति का अंश, ये जड़ जंतु की ग्रंथि है, तो ये जड़ है सभी, ये पर है सभी सभी। तो मैं और मेरा कहते हैं ना, तो आपका स्वरूप असली वो है, वो अंश परमात्मा का है। तो परमात्मा तो अपना है, फिर अहम ये अपना नहीं है, ये पराया है। बात पहले समय ज्यादा हो गया, फिर अब सुबह फिर से बात करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।